Yeah. Yes. Unga waya kwenye speaker, kisha weka fire kwenye rifa. Tafutie malaya senyorita, mguu mdogo nitakupwaya kama sneaker. Nafuu mgogo kuliko wahaya unaposifika. Twende sawa, mini dawa kwenye fever. Home so kifawa popubawa wala sinza. Kama kawa kipagawa na kuliza, wazawa na wapaisha paka ulaya kama visa. Weka umakini kando kose bando za kusafu. Dili na mgambo ili ya kufunje kabango chafu. Minister wa billboard na msomi mwana falsafa na sla. Kawil brody hamoni bado mnasafwa ini original. Domane na soundi kama demo. Enzizo game eko original. Underground olikwemo pure facts than a pure map. Ukimtoa duke maproducer wengi wa bongo premature cats. Mitani sionekani kama gini. Dadako natamani kuwa na bwana kama mimi. Mashetani yanagani kwa imani kama dini. Zao jipewani pole zama za tisini. Na pimp bigi kwa siya ka Ben Carson. I think bigi na ingia ubia na men Carson. Kama rapper ni soka mi footballer. The hood roller haina kubipu na full dollar. Don't cut again na jambazi na blessed pistol. Ibilisi unachako memesi na Yesu Kristo. Nasema kweli ambao matozi wanaoficha. Ubaberi ndo umefanya mifeli words and pictures. Akili zangu sofiatu kisema watu sowema kilema. Kato wataki na upendo supendo tena nimeona mapema. Awapendi kono na hema labda unachechema. Hawezi unatema kibrucho na dema. Mipango jo inabuma kisa jigwani. Unafichwa gizani wako hapi ukipita mibani. Ukatiza nyikani na wakufute kwenye ramani. Pese kukimbie kifufufulie kazamani. Mumpa kuchukie tena kunyime thawabu. Dhambi zao lipie mambo kupindie bila sababu. Kota simulio pigo majungu katarabu. Haina ustarabu bila kosa wa kushikisha dabu. Yeah. Na kesho na waza haupati majibu. Unamua kukaza na bado magumu ya nasibu. Na changanya ladha tofauti za pombe bala. Sipagawe brother jikaze ndo livyo mita. Jiputa mwamini wengi wapiti ni masnish. Opige chini treni sarudi relini skufish. Haina kufichana kujuta kushika tama. So juzi na jana watu wamini kitoka zama. Kichwanu na mawazo di mwango kisha kutosa. Fedha hauna yula nazo kibipo na tuma bocha. Kata bocha upate penzi hauna kula chochoro. Tafanyi uchenzi kilo na puru di ngogoro. Kigiana na hela kisela maneno sobunduku. Kisema ulazuma esela songa mbele kichwa mkuki. Choka nduki tuse tupie chuke chukie. Teno swanunie sana jutie wakati thie. Nachokumbuka alimuamini kama mchungaji wa kanisa. Yote anaosemwa mitani ya kujua kama yanambusa. Kaona bora peli shule mwisho kafauru mapenzi. Mashauzi ndo vile mwishoni yamekuwa majonzi ya kujua Yesu wa mapenzi. Mitani watu wangemwita aliyemwamini kama mpenzi. Kawa Yuda leo yamemkuta drop love konyo sasa. So long kabi kidude unampenda kisha unamwacha suta peli kama dude. Leo anataka second chance kasavado solenza. Alisha cheza first chance ka movie check ya nakonda. Raisi sana kukubali kila ambacho ya najua. Hata kama atakuja peli kwa vitendo sio kongea. Anakumbuka game top ye na mpenzi walizo cheza. Leo ana drop kama club uchaguzi daily wana meza. Kila anayesoma likizo so kweli kwamba ana sapo. Watoto wanawapita kiwezo watu wazima mpaka wana stop. We utaona ndo unapendwa kumbe ndo unachunwa. We unaona ndo unapanda kumbe ndo unavunwa. Ushambandika kama stika ukimbandua ndo unasepa. Sijo katekeka kakumwaga kana tipa. Nilipendwa mpaka wapangaji nyumbani wakawa wananuna. Leo love imegeuka mtaji kwenye mzani watu wanapima. Sio siria ya mambo nishaona kijana. Dem fulani kamteka mwana mpaka mia na bana. Washatumia sana pesa alafu wakaja wakachana. Dem kaongwa mpaka chesa kumbe kuna boya na mbana. So kila anaibeba begi ukadhani shule anaelewa. Hii ni siri yenye lana kama tupu ya mzazi. Kwa roho mkunjufu sitoruhusu utundu wazi. Sizungumzi na mwana nazungumza na mzazi. Huu zungu wabuzana kama ruzuku ya jambazi. Kumbuka wema watoto wakwepe mkosi. Baba ana nyumba ndogo kigezo kubwa haitoshi. Anazuga na kupe supporti. Yuda Iskarioti pochi inashinda kwa mchumba bi mkubwa ale karoti. Hona kijana mekosa malezi kisa mama hana uwezo. Baba yuko kwa mpenzi lisa ama baba hana uwezo. Na mama haiwezi shida enzi zimepita. Kisa na mpenzi wa kumidhisha. Kumbuka haya maisha safari. Pole kwetu walo kufa memaliza tayari. Wasifa sifa, sio sifa jijali. Joo pata marifa, hii taarifa ya bari. Ona watoto wanaomba, wanakosa na nanjaa. Kwa sababu, wazazi waliponzo na tamaa. Hili janga la jamii, sio janga la jamaa. Binti, mwenye kilanga, kalamba, dume la mtahini. Kwako wewe rafiki yako jiami. Kama huna nia njema huwezi kuwa jirani. Sina imani nawe usiwe na imani nami. Kama sote si wanyama mimi ni simba we ni nyani. Silie mama kaza moyo we shujaa. Ingawa dhiki iko rayani na imani imeshiba njaa. Kwa na imani ili amani ipate nafasi. Mchunge mwana jirani asidanganywe na fataki.